Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Менск выказаў гатоўнасць зноў арганізаваць перамовы па ўрэгуляванні канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны. Стартавала ініцыяваная праваабарончым цэнтрам «Вясна» гуманітарная місія ва Украіне. Генеральная прокуратура накіравала справу аб смерці Ігара Пцічкіна на новае расследаванне. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Выступаючы ў чацвер са штогадовым пасланнем да Вярхоўнай Рады, прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заявіў, што ўзброеныя сілы Украіны цудам змаглі спыніць наступ рэгулярных расійскіх войскаў, узброеных да зубоў. Канец цытаты. Паводле ўкраінскага прэзідэнта, на тэрыторыі Украіны знаходзіцца 14 расійскіх баявых тактычных груп, колькасцю больш за 9 тысяч вайскоўцаў. Канцэнтрацыя расійскіх вайскоўцаў паблізу дзяржаўнай мяжы ў паўтара раза большая, чым год таму, сказаў ён. Што да колькасці ўкраінскіх вайскоўцаў, то прэзідэнт Украіны адзначыў, що зараз в зоні антитерористичної операції боронять країну більше 50 тисяч українських героїв. А загальну чисельність Збройних сил України ми довели до 250 тисяч. І сьогодні нам є чим боронити батьківщину. У Кремлі ва успышцы бойових дій обвинуватили Київ. К сожалению, линия на подчинении судеб целых народов односторонним геополитическим замыслам привела к тяжелому внутреннему кризису на Украине. Минские договоренности 12 февраля находятся под постоянной угрозой срыва из-за действий киевских властей, пытающихся уйти от своих обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом. Сказаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Украінскія ўлады і краіны Захаду абвінавачваюць Расію ў аказанні ваеннай дапамогі самаабвешчаным ДНР і ЛНР і ў наўпроставым ваенным удзеле ў канфлікце на ўсходзе Украіны. Фактично, перед зустрічю Великої Сімки Росія умисно дала вказівку своїм російським терористам починати військову операцію. Тобто це ще один виклик для світової спільноти. І очікую, що на саміті Великої Сімки світова спільнота дасть правильну і адекватну відповідь проти російської агресії. Сцвярджае прэм'ер-міністр України Арсеній Яценюк. Москва адмаўляе прысутнасць сваіх войскаў у Донбасе і неаднаразова адхіляла ўсе прыведзеныя сведчанні ўдзелу ў баявых дзеяннях на ўсходзе Украіны кадравых вайскоўцаў расійскай арміі. Сёння стартавала ініцыяваная праваабарончым цэнтрам «Вясна» гуманітарная місія ва Украіне. Асноўная яе мэта – дапамога ўкраінскім перасяленцам з зоны канфлікту. Месцам дыслакацыі місіі будзе Харкаў, дзе ўжо знаходзіцца трое беларускіх праваабаронцаў. Апроч Харкава, у якім толькі афіцыйна зарэгістравана ўжо больш за 100 тысяч перасяленцаў, праваабарончая гуманітарная місія ва Украіне ахопіць Чарнігаў, Львоў, Чаркасы і Адэсу. Кіраўнік ініцыятывы Зміцер Салаўёў расказаў, што беларускія праваабаронцы і валянтэры ўжо пачалі працу на харкаўскім вакзале. Я, Дмитрий Соловьев и Маргарита Величкина, мы находимся зараз на центральном чугуночном вокзале, где есть такой пункт информационной организации станции Харьков, которая оказывает информационную допомогу переселенцам, ну, которые только прибыли, те, которые за некой потребой пришли. И тут есть такой пункт, где волонтеры станции Харьков, плюс до их долучены ротовальник и вот девчина из державного службы занятости. Ну, тубок, может, кому-то треба сразу працу пропоновать. Вот, это такие консультации. Цінний пункт, який знаходиться у залі чекання, особливий такий шерех столов. Больш падрабязна мы пагаворым пра гэтую ініцыятыву пазней. Генеральная прокуратура Беларусі адмяніла пастанову аб спыненні расследавання справы аб смерці ў следчым ізалятары Навалодарскага Менчука Ігара Пцічкіна і накіравала яе на новае расследаванне ў следчы камітэт. Пра гэта паведаміла маці памерла Жана Пцічкіна, якая атрымала ліст з прокуратуры. Ну, я довольна, что не прекратили, что дальше будет расследование, и что я все-таки добьюсь своего того, чего я хочу. А я хочу, что? Чтобы виновных наказали. Асуджаны гомельскі актывіст Юрый Рубцоў падрыхтаваў і накіроўвае касацыйную скаргу на прысуд Пружанскага раённага суду, паводле якога ён атрымаў яшчэ 2 гады зняволення. 4 чэрвеня ў следчым ізалятары Баранавічаў Юрыя Рубцова наведала адвакатка. Написал он сам жалобу, завтра подаст, и я тоже подам. Завтра от себя. Вчера было свидание у него, жена приезжала. Голодовку он прекратил, так выглядит вполне себе неплохо. Такой какой-то более спокойный, что ли, стал. Новы прысуд Юрыю Рубцову быў вынесены тыдзень таму. Пасля абвяшчэння яго палітвязень заявіў, што будзе абскарджваць, бо ранейшаму не лічыць сябе вінаватым ва ўхіленні ад адбыцця хіміі. Паводле указу Александра Лукашэнкі, кампанія «Вялесміт» пабудуе два свінакомплексы на 100 тысяч галоў кожны ў Маладзечынскім раёне. Першапачаткова адзін з комплексаў планавалі пабудаваць у непасрэднай блізкасці ад Маладзечына каля вёскі Мойсічы. Падчас грамадскіх слуханняў летась грамадзяне заявілі, што цэлая вёска знаходзіцца на адлегласці 940 метраў ад меркаванага комплексу, што супярэчыць нормам. Грамадскае абурэнне прымусіла мясцовыя ўлады адмовіцца ад пабудовы. Гаворыць Узяслаў Юрко, жыхар Валожынскага раёну, адзін з ініцыятараў збору подпісаў супраць будаўніцтва комплексаў. Я так понимаю, тоже нету, не было еще общественного обсуждения, которое должно быть по закону. То есть место ведь перенесли, ну а местные жители про это должны узнать. Ну, потому что я против строительства, я просто не хочу, чтобы такая штука рядом со мной была. 100 тысяч голов, это очень много, но еще дело в том, что в самом этом проекте, который был опубликован, содержится достаточное количество нарушений, очень важных. И если уже стройка будет вестись, я хочу, чтобы она была вестись согласно хотя бы наших республиканских норм, потому что иначе, это нарушение закона. Сказаў Уладзіслаў Юркоў, жыхар Валожынскага району. І на гэтую тэму мы таксама больш падрабязна пагаворым пазней. Гадзіна дня на свабодзе. Углыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Выступаючы ў чацвер са штогадовым пасланнем да Верхоўнай Рады, прэзідэнт Украіны заявіў, што ўзброеныя сілы цудам змаглі спыніць наступ рэгулярных расійскіх войскаў. У якасці прыкладу паспяховых абарончых дзеянняў, якія ажыццяўляюцца ўкраінскімі вайскоўцамі, Пётр Парашэнка прывёў сутыкненні, якія адбыліся ў сераду ў раёне Мар'їнкі на захад ад Данецку, дадаўшы, што ў Мар'їнцы наша армія адбіла атаку расійскай салдатні. Канец цытаты. Прэзідэнт Украіны заявіў пра калясальную пагрозу аднаўлення шырокамаштабных канфліктаў на ўсходзе Украіны, аднак прызнаў, што ўзровень абароназдольнасці краіны яшчэ недастатковы. Далі нарощувати витрати на зміцнення обороноздатності. Військовим бути готовим як до відновлення наступу ворога на Донбасі, так і до повномасштабного вторгнення по всьому периметру кордону з Російською Федерацією. Ми маємо бути реально готовими до цього. Сённяшняя заява Парашэнкі прагучала амаль праз суткі пасля найбуйнейшага за апошнія месяцы сутыкнення паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. Паводле інфармацыі да рацыі прэзідэнта Украіны Юрыя Берукова, прынамсі 5 вайскоўцаў былі забітыя і 39 атрымалі раненні падчас учорашніх сутыкненняў. Паведамляецца, што самыя вялікія страты панесеныя пад Мар'їнкай, дзе, паводле заяваў Кіева, сепаратысты пачалі наступ на пазіцыі урадавых войскаў. Сепаратысты ў сваю чаргу абвінавачваюць у нападах урадавыя войскі і заяўляюць, што ў выніку абстрэлу загінулі 15 баевікоў і цывільных асоб. Учорашнія баі пад Мар'їнкай былі самай сур'ёзнай успышкай гвалту, пачынаючы ад лютага 2015 году. Але гэта яшчэ не азначае, што ў Донбасе пачаўся новы віток маштабнай эскаляцыі канфлікту. Такое меркаванне свабодзе выказаў украінскі палітолог Уладзімір Фясенка. Я бы пока не делал таких резких оценок, что это новый виток эскалации. Но то, что произошло вчера под Мар'їнкой, самое серьезное обострение военных действий, самое масштабное военное действие со времен боев под Дебальцево. Это проявилось и в количестве военнослужащих, участвовавших в военных действиях. По разным оценкам, там не менее нескольких сотен человек с обеих сторон. Была задействована артиллерия, причем украинская сторона впервые за все время после отвода тяжелых вооружений официально заявила о том, что она вынуждена была вернуть артиллерию под Мар'їнку для того, чтобы отбить атаку сепаратистов и российских спецназовцев. Думаю, что это была проверка боем. В свое время, в конце февраля, и Германия, и Франция допустили, на мой взгляд, принципиальную и грубейшую ошибку, не отреагировав серьезнейшим образом на военные действия под Дебальцево. Тогда Россия и сепаратисты грубейшим образом нарушили договоренности, только подписанные. известные минские договоренности, и фактически вели активные военные действия и вытеснили украинские войска из-под Дебальцева. Но теперь они попытались сделать то же самое, как бы, может быть, в несколько меньших масштабах, но неудачно. И вот это, на мой взгляд, может все-таки сохранить перспективу для дальнейшего развития минского мирного процесса. Потому что иначе бы вот эта ползучая эскалация конфликта, она могла продолжиться. Сепаратисты могли пойти дальше, формально не выходя из режима перемирия. В этом была главная опасность. То, что они получили отпор, может быть, заставит их вернуться к переговорному процессу. Хотя пока вопрос открытый. Сказал у интервью «Свободе» Владимир Фесенко. Министр замежных справ Беларуси Владимир Макей заявил про готовность Минску организовать перамовы по урегулированию конфликту на Паўднёвым усходе Украины у любым формате, включно с нормандским. «Мы зробим все, что от нас залежит, але инициативу повинны проявлять те баки, которые непосредственно затекавлены, утягнутые у гэты конфликт», заявил Макей, отказываючи на пытание журналистов про махчимость организацию Минску еще одного саммиту нормандской четверки за обвострение ситуации у Донбассе. И он додал, что Минск готовы и далее давать пляцовку до перамоу. Сегодня стартовала инициаванная правооборонным центром «Вясна» правооборонная гуманитарная миссия в Украине. Основная ее мета – допомога украинским переселенцам с зоны конфликту. Местом дислокации миссии будет Харков, где находятся уже трое белорусских правооборонцев. Керавник инициативы Дмитрий Соловьев каже, что большая просьб, с которыми звертаются переселенцы у пункт «Станция Харков», связанная с написанием заявок и пошуками информации относно необходимых документов. Я зараз займаюся такой справой, что я высветляю порядок, как человек может отримать пропуск в зону АТО, тобок на пересечение размежевания. Вот и зараз я телефоновал на разные горячие линии, там был отримана информация, каким чином человек может отримать, какие писать заявы, да. И вот зараз я просто роблю узор этой заявы и инструкцию, то есть какие документы треба людям прокладать. А кроме того, мы занимаемся вот там этим алгоритмом, лично занимался актуализацией информации, где люди еще, кроме станции Харькова, в других организациях могут отримать некую допомогу. Ну, будет список организаций, которые оказывали допомогу информацию. Ну, это такая у нас методичная зараз допомога, которую мы пришли оказывать. Ну, и просто не хапать часу. Звонить по телефонах, будем там заняты постоянно. Беларускія праваабаронцы і валянтэры цэнтру «Вясна» будуць працаваць ва Украіне паводле вахтавага метаду. Кожны будзе знаходзіцца ва Украіне 2 тыдні, місія працягнецца 2 месяцы. Увесь час будуць працаваць як мінімум 3-4 беларускія валянтэры. Беларускі валянтэр Андрэй Стрыжак, які арганізуе збор сродкаў для перасяленцаў і сем'яў загінулых у Чарнігаўскай вобласці, кажа, што юрыдычная і праваабарончая дапамога з боку беларусаў дапоўніць дапамогу ў выглядзе рэчаў, грошы на якія збіраюцца ў Беларусі. Безумовно, это треба робить. По-перше, я довольно добре ведаю ситуацию с волонтерскими инициативами в Украине. У них сталося. Их часто бывает брак и недохоп людей, которые бы могли допомогать в этих моментах, в этой праце. Это по-перше. По-другому, это вельми добрая практика для наших правооборотов. Потому что, ну, так или иначе, праца в экстренных ситуациях, она загартовая, она дает новый досвід, который ты уверен, что ты не отримаешь. А все может скластися по-разному, и это может придать. Это другое. В принципе, оборонный центр «Весна» пока не выходил со мной на совесть на контмашемой праце, але я ведаю Татьяну Ровяку, Олеся Беляцкого, и я думаю, что, коли треба будет, то мы будем не получать наши намагания, конечно, криху по разных каналах, але коли будет такая расшимость, коли будет такое бачение за боку в боку, то это можно робить и разом. Я вогуле ухваляю вельми гэтыя все гуманитарные инициативы, которые отбываются, и больше за все я успешен тем, что публичных гуманитарных инициатив, скерованных в Беларуси на Украину, робится все больше. Это показывает ставление частки, принамсі частки белорусского громадства до ситуации конфликта на усходе Украины, и в принципе больше позитивно уплывает на такие визирные Беларуси, країни, яка не тільки хоче фарватери російської внешньої політики, але так само має своє внутрішнє міркування. У красавіку Андрэй Стрыжак разам з іншымі валянтэрамі перадалі ў першы добраахвотны шпіталь імя Міколы Пірагова рэанімабіль, на якім брыгада медыкаў ратуе пацярпелых падчас баёў у зоне канфлікту. Цяпер, кажа Андрэй Стрыжак, рыхтуецца перадача ў гэты шпіталь яшчэ аднаго аўто, гэтым разам джыпа. Паводле Андрэя Стрыжака, у Чарнігаве знаходзіцца каля 2100 перасяленцаў і ўцекачоў з зоны канфлікту, а ў Чарнігаўскай вобласці налічваецца каля 10 тысяч такіх людзей. Лідары беларускіх гуртоў «Нака», «Серебряная свадьба» і «Сундук» запісалі сумесную песню на трох мовах расейскай, украінскай і беларускай пра вайну побач і вайну ўнутры. Як узнікла ідэя напісаць такую песню? Распавядае Наста Шпакоўская з гурту «Нака», якая напісала словы і музыку да трэку «Про любов, про любоў, про любов». Ідэя ўзнікла ўжо даўно і ўвогуле не учора. Учора адбылася толькі прэзентацыя гэтай песні. Ідэя ўжо амаль паўгады таму ўзнікла. Ну, па-першае, пасля ўсіх падзей, звязаных з Украінай, я маю на ўвазе вайну і ўсё тое, што адбываецца на Украіне побач з намі, побач у Расіі, і першае гэта і падштурхнула к напісанню такой песні, менавіта такой песні. І ўвогуле тэма вайны, як асабіста побач у суседняй краіне, так і вайны ўнутры, якая ёсць у кожнага чалавека заўсёды, калі чалавек перажывае нейкія складаныя пачуцці ў сваім жыцці. Вось, і па-першае, я звернулася да Ані Хітрык, яна мяне падтрымала, і потым мы вырашылі звернуцца да Светы Бень. Тэкст песні быў спачатку напісаны на расійскай мове, але ж потом з дапамогай паэтаў украінскіх і беларускіх мы зрабілі пераклад. І хацелі зрабіць, каб песня гучала не на трох языках, а на трох языках, як на адной мове. Песню спяваюць Наста Шпакоўская з гурту «Нака», Святлана Бень з «Серебряной свадьбы» і Ганна Хітрык з гурта «Сундук». Як дзяўчаты вырашалі, хто на якой мове будзе спяваць? Там не было такога дзялення, каб хтосьці спяваў на якой-то асабістай мове. Мы спяваем усе на трох мовах, і гэта і была задумка, каб не было там, што адзін на адной мове, другой на другой. Мы хацелі, каб усе тры мовы гучалі як адна. І гэта была прынцыповая пазіцыя, таму што адна з такіх мэтаў гэтай песні была тое, каб яна была зразумела на ўсіх языках, але не праводзіць ніякіх дзеленні, не рабіць так, каб расійская аддзельна, беларуская асобна, каб усё было разам, каб аб'яднаць з дапамогай моў нашы языкі і нашыя сэрцы. Ну і нарэшце, у разліку на якую аўдыторыю пісалася гэтая песня? Я разлічу, па-першае, на людзей, якія не страцілі думкі, не страцілі пачуцці, не страцілі сэрцы жывыя. Я разлічу на жывых людзей, больш я не праводжу ніякіх другіх розніц. Таму што для мяне прынцыпова, каб гэта былі адчуваючыя людзі, дыхаючыя людзі, жывыя людзі. Распавяла Наста Шпакоўская з гурту «Нака». Яшчэ раз нагадаю, лідары трох гуртоў «Нака», «Серебряная свадьба» і «Сундук» запісалі сумесную песню на трох мовах расійскай, украінскай і беларускай пра вайну побач і вайну ўнутры. Давно выцвілі белыя флагі, на верёвкі пашлі паруса, превращая в грязь остатки влаги. Нам так стыдно друг другу в глаза, не потрібна нам правда и помста. Мы жадаем повітря ковтати через безліч, але нам не просто. Неможливо сьогодні сказати декілька слів, декілька про любов, про любов. Несколько слов, несколько слов. Несколько слов. Несколько слов про любовь, про любовь. Несколько слов, несколько слов. Небосхил нависает студенный, в шером склепе душа не пеет. надёмный за хлеб наш надёмный. Хоть бы некалькі слов про яе. Некалькі слов про любовь. Про любовь. Несколько слов. Несколько слов. Декілька слів, декілька слів про любов, про любов, некалькі слов, некалькі слов. Ти росой омиваючи рани, ти хто вимиш росами рани, як світло заблукане душі. Піднесеш нас у світлий і день, в безконечності самообмана, у безконечності самоподману. Подаруй нам думки всі про неї. Лидеры гурту «Нака», «Серебряная свадьба» и «Саундук» записали совместную песню на трех мовах – российской, украинской и белорусской – про войну побач и войну унутры. Словы и музыку до треку про любовь написала Наста Шпаковская. Яна выконывает эту песню разом со Светланой Бень с «Серебряной свадьбы» и Ганной Хитрик с гурту «Саундук». Вы слушаете «Радио Свобода». Генеральная прокуратура Беларуси отменила постанову об спынении расследования справы об смерти в 2013 году у следствием изоляторы на улице Володарского Меншука Игора Птичкина и накировала ее на новое расследование у следствия комитета Беларуси. Про это корреспонденту «Свободы» Олегу Грузиловичу поведомила мать померлого Жана Птичкина, якая отримала лист с прокуратуры. Олег зараз на связи. Олег, добрый день. Что конкретно поведомила прокуратура Жане Птичкиной? Добрый день. Генеральная прокуратура достала лист Жанне Птичкиной, и она отримала этот лист сегодня как раз, а сам лист был накирован 29 травня. Так вот в этом листе поведомляется, что по выниках ее зворотов и выучения криминальной справы постанова, якая ранее была принята, о припынении попереднего расследования справы смерти Игоря Птичкина на Володарце, отмененная. И справа накировывается снова в следующий комитет для нового расследования. А так само вот эти звороты, якія накіровывала Жанна Птичкіна, долучаюцца да гэтых матэрыялаў дзеля іх вывучэння і вывучэння аргументаў, якія паведамляе Жанна Птичкіна, калі яна дамагаецца новага расследавання. Вот пра гэта і напісалі, яна вельмі станоўча спрыняла гэту навіну. Вось што яна сказала. Ну, я довольна, что не прекратили, что дальше будет расследование, что я все-таки добьюсь своего того, чего я хочу. А я хочу, что? Чтобы виновных наказали. Так что я знаю точно, что моего сына убили. Вот и я в этом уверена, что моего сына убили. И я хочу, чтобы это было доказано, что он умер не от наркомании и алкоголя, а что его убили. Мы чули Жанну Птичкину. Олег, ну давайте нагадаем больше подробязно обставины трагичной смерти Игоря Птичкина. К этой истории уже амаль 2 года. В початку жнивня 4-го будет как раз 2 года. Як помер раптонно Менчук Игорь Птичкин, молодой человек, який отбывал на Володарце термин 3 месяца арешту за то, что сел на подпитку за руль автомобиля. Але вось про некалькі дзён Игорь Птичкин помер на Володарце. И в первом расследовании было сказано, что он помер от хвороб сердце. Мать с этим не погодилась, бо коли они хавали тело сына, бачили на им следы шматлики, причем следы сбития разных побоев. И она, мать и Игоря Птичкина, его сестра, и налечили, что он был забитый оховниками, и до их дошли известки, что оховники его привязали до некого ложку, сбивали. Доказать это пока им не удалось. Один, что следство признало, что он был привязан до ложку, небыто с ним старался некий припадок, и он, значит, протестовал, сопротивление, что і да яго былі прыменены такі законныя захады. Але вось это закончыла смерцю, маці ўпэўнена, што ён памёр у выніку збіцця, следства ў гэтым адмаўляе, і папярэдняе расследаванне, якое вось цягнулася і дарэшце ў канцы мінулага года было закончанае, яно сцвярджала, што ён памёр у выніку хваробы сэрца, але вось што хвароба сэрца ўзнікла з-за таго, што раней ён ужываў наркотыкі. Маці з гэтым была нязгодна, дамагалася новага расследавання, вось урэшце і рэспубліканская пракуратура з ёй пагадзілася. А з чым можна звязаць гэтае раптоўнае аднаўленне следства? Ведаеце, вось я таксама пра гэта доў шмат думаў, і няма, канешне, у нас пакуль такога вось пэўнага адказу на гэта. Мне бачыцца, што это наступства нейкай вайны установаў, такой вот канкурэнцыі паміж імі, бо генеральная пракуратура рэальна таксама следчы орган. І ну, яшчэ назіраючы, але больш і следчы. І вось два гады таму узнік следчы камітэт, які таксама займаецца справамі. І ў пэўных справах, заўважна, такіх гучных, яны паміж сабой канкуруюць. Вот я не выключаю, што тут прокуратура ўбачыла магчымасць вот ставіць такую шпільку следчаму камітэту, бо ну ўсё ж такі справа гучная, відавочная, і сапраўды шмат падставаў лічыць, што нешта адбылося з Ігорам Птічкіным, не тое, пра што сказалі следчыя са следчага камітэту. Вось магчымасць за гэтага. Ну інакш мне цяжка патлумачыць, бо ўсё ж такі для праваахоўнай сістэмы Беларусі вельмі ўласціва хаваць ось такія справы, і так да гэтага ўсё і рабілася. Ну вось гэта такое выключэнне пакуль, як бачу. Хаця яшчэ невядома, чым это закончыцца. Такое бывало, што вярталі да расследавання, праводзілі гэта расследаванне зноў, але прыходзілі да таго ж выніку. А ці была далучаная грамадскасць да патрабаванняў расследавання абставінаў смерці Ігора Птічкіна? Так, вельмі актыўна ўдзельнічалі і праваабаронцы, і журналісты, і грамадскасць у гэтай справе, асабліва першы год. Нагадаю, што праз 40 дзён пасля смерці Ігора Птічкіна платформа праваабарончая установа, тады яе кіраваў Андрэй Бандарэнка, яны спрабавалі правесці акцыю напамін каля валадаркі, скласці кветкі да муроў гэтай турмы з нагоды смерці Ігора Птічкіна. І гэта акцыя была жорстка разагнаная, шмат журналістаў было затрымана, сяброў Ігора Птічкіна, ягоных нават сваякоў бралі і звезлі ў суд. І маці, і сястру затрымалі, а сястру потым нават арыштавалі, хаця яна была цяжарная. Ну, вось такая вот гісторыя была, але, ну, как бы удалося ўладам сцішыць гэты працэс, вельмі жорстка пакаралі тых, хто ўдзельнічаў у гэтым, і вот это змаганне з аднаўленнем справы перайшло ў такую вот пісьмовую барацьбу, но тым не менш, вот праз год гэтага змагання нейкі вынік атрымаўся. Так, дзякую Алегу Грузловічу. Я яшчэ раз нагадаю гэты вынік. Пакуль што генеральная пракуратура накіравала справу аб смерці Ігора Птічкіна на новае расследаванне. Ужо ў чэрвені ў кнігарні паступіць адразу цэлая серыя 26 кніг айчыннай класікі. Хто з аўтараў там будзе, а хто не, пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым з распрацоўнікам серыі Уладзімірам Сіўчыкавым. На жаль, апетыты ў спадкаемцаў Ларысы Геніюш былі такія, што, ну, не змаглі мы паразумецца. Яны заявілі, што спадарыні Ларысі пры саветах плацілі намнога больш, да, плацілі концлагерамі, пераследам, забаронай друкавацца. Вольная студыя ў эфіры праз 15 хвілінаў. Александр Лукашэнка дазволіў пабудаваць два свінакомплексы насуперак пратэстам людзей. Паводле указу нумар 220 ад 1 чэрвеня кампанія «Вялес Міт» пабудуе два свінакомплексы на 100 тысяч галоў кожны ў Маладзечынскім раёне, у раёне вёсак Солава і Палачаны. Усю гэтую гісторыю з падзеямі вакол яе даследавала мая калега Александра Дынько. Александра, ну ад гэтага праекту ўлада ж ужо адмаўлялася. Ад гэтага праекту ўлада не адмаўлялася. Калі ўзніклі грамадскія пратэсты ў сувязі з тым, што адзін з комплексаў меркавалася пабудаваць вельмі блізка ад самога гораду Маладычна, тады ўлада трохі прыціхла, і пасля грамадскага абмеркавання, якое адбылося 1 снежня, нічога не было чуваць пра тое, ці будуць пабудаваныя гэтыя комплексы, ці не. І вот калі сёння я званіла такім непасрэдным удзельнікам гэтага будаўніцтва, людзям, якія былі зацікаўленыя гэта ў Маладычынскі выканкам і аднаго з кіраўнікоў гэтых грамадскіх пратэстаў, яны самі былі здзіўленыя тым, што такі указ падпісаны. Ну, тое, што першае прыцягвае ўвагу ў гэтым указе, гэта тое, што ўсё ж такі грамадскія пратэсты далі свой вынік. Той комплекс, які меркавалася пабудаваць вельмі блізка каля Маладычна, каля вёскі Мойсічы, ён там сапраўды пабудаваны не будзе. І пра гэта мы ведалі, ўлада адмовілася ад яго досыць хутка, напэўна, яшчэ ў снежні, ў студзені сёння ўжо было пра гэта вядома. Але гэты комплекс, відаць, аналагічны яму, будзе пабудаваны ў аграгарадку Палачаны Маладзешынскага раёна. Я сёння размаўляла з мясцовымі жыхарамі, яны кажуць, што гэта вельмі вялікі аграгарадок, там побач яшчэ такія мясціны, як Літва. Сапраўды там шмат вельмі людзей і ўтвараецца вельмі цікавая сітуацыя вось у чым. У гэтым раёне ўжо ёсць вялікі комплекс дзеючы, які належыць фірме Данпрод, і пабудаваны ён якраз блізкім да Александра Лукашэнкі алігархам Юрыем Чыжом, і ён знаходзіцца каля вёскі Даўгулёўшына. Вельмі блізка будзе цяпер яшчэ гэты комплекс Палачаны на тыя самыя 100 тысяч галоў. І яшчэ адзін такі комплекс у Маладэжанскім раёне будзе каля вёскі Солава. І там, ведаеце, атрымліваецца такая сапраўдная свіная імперыя. Вельмі моцна ўсё будзе залежыць ад таго, наколькі ахайна, наколькі акуратна праектоўшчыкі, забудоўшчыкі будуць ставіцца да таго, як яны выконваюць усе нормы, якія патрабуюцца да будавання такіх комплексаў, тому што, канешне, перасцярогі ў людзей застаюцца, што будзе і пах, што гэта будзе перашкаджаць іхнаму камфортнаму жыццю. Ну і ўсе ведаюць, што вось гэтыя мясціны валожанскія, маладэшанскія, гэта такая беларуская Швайцарыя, вельмі шмат людзей мае там загарадныя дамы, прычым гэта не такія ўжо надта заможныя людзі. Людзі проста выязджаюць туды, таму што там вельмі-вельмі прыгожа. А чаму гэтая так званая свіная імперыя будзе стварацца менавіта ля Маладзечна? У чым там найбольш зручна для пабудовы такіх велізарных, грандыёзных праектаў? Усё ж такі ўсе гэтыя праекты так ці інакш звязаныя з блізкім да Александра Лукашэнкі алігархам Юрыем Чыжом, хаця летась ён адмовіўся ад сувязі менавіта з гэтымі двума апошнімі свінакомплексамі. А справа была такая. У 2009 годзе кампанія Юрыя Чыжа, тады Трайпл Вялес, купіла мясакамбінат у Маладэшні, які фактычна быў на мяжы банкрутства. Яны прывялі яго да ладу, назвалі Вялес Міт, у выніку захацелі пабудаваць яшчэ два свінакомплексы. Цяпер Юрый Чыж кажа, што кампанія яму ўжо не належыць, а належыць ягонаму былому кампаньёну Алексею Алексіну. І сапраўды, як мы ведаем, вот з нашых крыніцаў гэтыя два бізнесмены развялі свой бізнес у Алексіна, які звязаны з Юрыем Чыжом яшчэ па нафтаваму бізнесу, якому Чыж перадаў сваю кампанію ў Латвіі МАМСД. У Алексіна якраз такі справы ідуць вельмі добра, і ў гэтым годзе ён нават купіў МТБ банк. А вось пра Юрыя Чыжа мы ведаем, што не так у яго ўсё ў парадку, і нават Александр Лукашэнка казаў пра гэта з трыбуны, што ну не такія добрыя справы гэтага алігарха. Тым не менш, гэтую як бы тэрыторыю, я б сказала, Алексін і Чыж за сабою забілі, і відаць, будуць я е засвойваць тым, каб развіваць свой вось гэты мясны бізнес. А яшчэ я б зазначыла, відаць, што кампанія МАМСД, якой мае Алексін у Латвіі, яна вельмі добра цяпер таксама пачуваецца. У іх, па-моему, прыбыткі летась павялічыліся ў 25 разоў. У тым ліку і за кошт таго, што яны сталі займацца не толькі палівам, але і пастаўкамі мясных прадуктаў. Магчыма, планы Алексіна звязаны і з гэтымі свінакомплексамі. А гэта ось такая ўвага да развіцця свінагадоўлі, гэта што? Гэта выпраўленне наступстваў змагання са свіной чумой, калі было вынішчана вялікае пагалоўе ў Беларусі? Александр Лукашэнка вельмі моцна дбае пра тое, каб свінагадоўля ў Беларусі развівалася. Ён неаднаразова даваў заданні проста ўсім адказным за гэта асобам, пачынаючы ад прэм'ер-міністра, сканчаючы міністрамі сельскай гаспадаркі і кіраўнікамі адміністрацыі. І, канешне, ну вот гэтым бізнесменам, якія блізкія да улады, якія маюць прэферэнцыі, ім вельмі зручна дзейнічаць у галіне забеспячэння дзяржаўных інтарэсаў. Вот дзяржава сказала, што ім трэба больш свіней. Тут жа знайшліся блізкія да яе бізнесмены, якія могуць рэалізоўваць гэтыя дзяржаўныя задачы. Ім даюцца вось такія прэферэнцыі, лепшыя месцы, лепшыя пляцоўкі. Вы сказалі на самым пачатку нашай гутаркі, Александра, што грамадскія пратэсты не дазволілі практычна паўгода таму пачаць будаўніцтва такога свінакомплексу ля вёскі Мойсічы блізка ад Маладзечна. Ці можна спадзявацца на такія ж пратэсты цяпер? Наколькі я ведаю вялікіх падставаў для таго, каб не будаваць гэтыя комплексы, супраціўляцца іхнай пабудове у людзей ўжо не будзе. Я думаю, што найбольш яны будуць дбаць пра тое, каб сама пабудова адпавядала заканадаўству, таму што пры грамадскіх абмеркаваннях агучваліся парушэнні, якія простыя людзі, грамадзяне, тыя, якія там жывуць у гэтых раёнах, знайшлі менавіта ў праектах. І я пагаварыла з адным з актывістаў гэтых праектаў, які мае спіс проста гэтых парушэнняў, ён так мне і сказаў, што нават калі гэтая пабудова будзе, так, я супраць яе, проста таму, што я не хачу, каб такая вялікая вот штука на 100 тысяч галоў свіней з'явілася побач з маім жытлом, але нават калі яна будзе, я хацеў бы, каб яна выконвалася ў адпаведнасці з заканадаўствам. Што кажуць на гэта мясцовыя ўлады? Ці ўсе патрабаванні заканадаўства ў дадзеным выпадку пры намерах будаўніцтва гэтага новага комплекса ўжо выкананыя? Наколькі я ведаю, наколькі я зразумела, прынамсі, з размовы з намеснікам старшыні Маладэшынскай адміністрацыі, з спадаром Актанаровічам, ён нават не атрымліваў яшчэ вот гэтага указу Александра Лукашэнкі нумар 220 ад 1 чэрвеня. І мяне таксама трохі здзівіла, заканадаўства патрабуе, каб кожная такая пабудова праходзіла грамадскае абмеркаванне. І калі я запыталася ў яго, калі будзе гэтае абмеркаванне, ён сказаў, што яно ўжо прайшло, верагодна, маючы на ўвазе вось тое скандальнае абмеркаванне ў снежні, калі яшчэ мелася на ўвазе гэты комплекс каля Мосічаў. Так што я думаю, што ўлада звычайным чынам будзе зацікаўленая ў тым, каб людзі як найменш ведалі пра тое, што адбываецца, як найменш было грамадскіх экспертызаў. І, канешне, будуць яны выконваць усё, што ім патрэбна вот па гэтай бюракратычнай працэдуры, але чым менш будзе розгаласу вакол гэтага праекту, тым для іх будзе лепш. Ну і давайце трошку больш канкрэтна пра планы пабудовы. Калі плануецца пабудаваць гэты комплекс, калі мясцовым жыхарам спадзявацца на новае суседства? Комплекс мусіць пачаць будавацца ўжо ў 15-м годзе, і, відаць, поўнае будаўніцтва зойме 3 гады, таму што да 18-го года стаіць тэрмін у прэзідэнцкім указе. І сума інвестыцый складзе 70 мільёнаў еўра, гэта тая самая сума, якую меркавалася укласці ў папярэдняй дамове. Цікава таксама зазначыць, што Александр Лукашэнка ухваліў продаж Вялесміту дзяржпакету акцый сельгаспрыемства Харадзілава. Гэта трохі больш, чым 34 мільярды рублёў, таму што менавіта ў землекарыстанні гэтага комплекса знаходзіцца зямельны ўчастак, на якім будзе будавацца новы комплекс. Але ўсе аб'екты інжынернай і транспартнай інфраструктуры, які пабудуе кампанія-забудоўшык, калі яны будуць гатовыя, яны маюць абавязак безвыплатна перадаць іх у дзяржаўную ўласнасць. То бок гэта такі двубаковую выгаду, і дзяржава мае сваю выгаду ад гэтай пабудовы, і вот гэты інвестар таксама. Акрамя мясцовых жыхароў, якія з аднаго боку будуць магчыма са свініны, а з другого боку будуць жыць у іншых экалагічных умовах, прычым у якіх менавіта, папярэдне ім пра гэта не паведаміць. Свабода з Аленай Радкевіч. У Менску адбылася прэзентацыя кнігі Аляксандра Тамковіча «Няскораны Марыніч». Яна рыхтавалася яшчэ пры жыцці дзяржаўнага і грамадскага дзеяча і мелася выйсці да ягонага 75-годзя на пачатку сёлетняга году. Але Міхаіл Марыніч ужо не пабачыў канчатковы варыянт біяграфічнага выдання. На прэзентацыю сабраліся вядомыя прадстаўнікі беларускай палітыкі, культуры, былыя палітвязні, колішнія сукамернікі Міхаіла Марыніча. Ад сям'і ўдзячнасць аўтару выказала жонка Марыніча Таця. Эта книга готовилась, когда он был жив. Прошлым летом Александр Тамкович много работал с моим мужем. Они вспоминали эпизоды жизни, вспоминали разные истории, факты, биографии. И книга была почти готова. Не просто о человеке, который очень сделал многое для своей страны, для развития бизнеса, для развития международных отношений. Он показал, каким может быть государственный служащий, как он может служить людям. Мне очень хочется, чтобы эту книгу прочитала именно молодое поколение белорусов. Я так рада, что сегодня многие пришли с детками. Эта книга для них. Каждый из нас может преодолеть и может победить. Я очень хочу, чтобы эту книгу прочитал наш сын Михаил, чуть-чуть, когда подрастет. Его отец будет всегда для него большим-большим маяком, который будет его вести по жизни. Таццяна Марыніч падзякавала ўсім, хто падтрымліваў яе мужа, калі той знаходзіўся ў турме. Дзякуючы шырокай хвалі салідарнасці ў Беларусі і за яе межамі, Міхаіл Марыніч выйшаў з няволі пераможцам. Амаль пераможцам, удакладніла яна, паколькі за кратамі ён атрымаў інсульт і давялося супрацьстаяць яшчэ і гэтай праблеме. Ад дыпламатычнага корпусу выступіла прадстаўніца Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора, з якой Міхаіл Марыніч пазнаёміўся яшчэ падчас амбасадарскай працы ў Латвіі. У свой час менавіта яна дамаглася ад беларускіх уладаў, каб у турму да палітзняволенага былі дапушчаныя замежныя амбасадары. Когда я приехал сюда Михаил Афанасьевич был в тюрьме, был распуск парламента, были дрозды, были пропавшие люди, и репутация Беларуси, мягко говоря, на международной арене желала иметь лучшего. В Риге мне говорили мои коллеги, что посол Беларуси любим и уважаем, несмотря на эти обстоятельства. Наша встреча первая произошла в тюрьме. Мы были вместе с тогдашним литовским послом, Йонасом Пасловским, который последний встречался из дипкорпуса с Михаилом Афанасьевичем. Я его увидела там первый раз. В тюрьме Новолодарского встреча произошла, очевидно, в кабинете начальника тюрьмы. Чиновник предложил вам чаю. Как он обращался, какое отношение было к Михаилу Афанасьевичу. Его уважали все, даже тюремные надзиратели. Да кожнай кнігі няскорыны Марыніч прыкладзеная закладка, дзе рукой Михайла Марыніча напісаныя радкі з ягонага ліставання на волю. Гэта развагі пра будучыню краіны, яе еўрапейскі выбар, непазбежнасць дэмакратычных пераўтварэнняў. Сведкам напісання тых лістоў быў сукамернік Михайла Марыніча спачатку ў ізалятары часовага ўтрымання, а потым у калоніі Ігар Гураў. Могу сказать, что когда он выезжал в Воршу из наших камер, он был здоровый человек, с прекрасным настроением, так сказать, и когда через три дня мы узнали, что такое случилось, мы все поняли, в чем дело. И когда он уже больным человеком пришел на больничку, так называемую первую колонию, я видел этого человека, как он боролся за жизнь. Как он своим примером многим-многим показывал, что нужно делать в тяжелой ситуации. Разговаривал, помогал советам, разговорами различными. Даже есть такой пример, что он моей жене письма писал, чтобы она не переживала за меня, и что у меня все нормально и все хорошо. Величайший человек, я считаю, это патриот нашей республики, это патриот своего народа. Поэтому я, например, с глубоким прискорбием говорю о том, что его нет с нами. И я считаю, что он мой друг по жизни, я многому научился у него, общаясь с ним в таких тяжелых условиях.